Binecuvintează, Stăpâne, prebinevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. După cuvântul Tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Aceea învăța Iisus într-una din sinagoguri sâmbăta și iată o femeie era care avea duhul neputinței de 18 ani și era gâlbovă și nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzându-o predânsa, o a chemat și au zis ei, femeie, te-ai slobozit de boala ta. Și și-au pus predânsa mâinile și îndată s-au îndreptat și slăvea pre Dumnezeu. Iar mai marele sinagogii mâniindu-se căci o vindecase Iisus în bătan, răspunsând zicea norodului, 6 zile sunt întru care se încade a lucra, deci, întru acestea fiind să vindecați, iar nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul au răspuns lui și au zis, fățarnice, fiecare din voi sâmbăta, au nu-și desleagă boul său sau asinul de la iesle și-l duce de la dapă. Dar aceasta fiica lui Avram fiind, pe care o au legat satana, iată de 18 ani nu se cădea să dezlega din legătura aceasta în ziua sâmbetei. Și acestea zicând el, se rușinau toți cei ce stau împotriva lui și tot norodul se bucura de toate cele slăvite. Ce se făceau cu dânsul. Binecuvântat dară Domnului peste voi toți, cum să dar și cum să ai viri de oameni întotdeauna, acum și fără și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștă noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întotdeauna lăudaților, apostolele celor, ale Sfinților, ale Sfântului Angurdar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfântului Glichere, Mărturisitor, Ioan Maximovici, Sfinții Mucenici, Mina, Ermogheș și Mograv și acel din prună cu dânșa, cărora pomenirea o să vârșim, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pendole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fără și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cum este o vorbă frumoasă și înțeleaptă, apa trece, pietele rămân. Iată-ne din nou împreună după acel balsam de multă slujbă arhierească, de mult cuvânt de învățătură, pornit din multă dragoste de la cei care i-am avut musafirii noștri iubiți și plăcuți. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca mângâierea aceasta să nu fie întreruptă, să ne mai viziteze în al preasfințitul mitropolit sau când va fi voia și ceilalți pe care îi cunoașteți. Iubiților credincioși, dorință mare și arzătoare am pentru fiecare dintre frățiile voastre, ca să puneți în cămăruța inimii și a minții fiecare sămânță duhovnicească care a scules-o din aceste zile frumoase de balsam duhovnicesc. Fiindcă în ceasul judecății, după cum a spus și Sfânta Scriptură, când Dumnezeu va veni și va lumina cele întunecoase și va descoperi ascunsurile inimii, va plăti fiecăruia după faptele Lui. Mult contează după cum pui preț pe cuvântul lui Dumnezeu și nu numai să-l auzi, ci să-l și folosești și să-l înfăptuiești, să-l facă să rodească. Că ce folos este seminței să rămână vie și fără de roadă și să putrezească de vreme ce ea este sortită pentru roadă. Deci cuvintele care l-au aruncat apostolii, Mântuitorul și toți ceilalți care au povățuit poporul lui Dumnezeu, poporul lui Israel, au fost semănate cu scop de mântuire să fie ca lumină în întuneric pentru pașii vieții noastre duhovnicești. Cred că niciodată mai mult aceste povățuiri duhovnicești și-au valoarea incontestabilă și nemărginită pentru căile atât de întunecoase, cursele atât de discrete puse și împletite ca ale păianjenului. Scapă cine poate, nu prin forța mușchilor sau banilor sau titrărilor lumești, numai cel care este istes la minte și nu minte omenească, ci minte duhovnicească, luminată de cuvintele și poruncile Dumnezeului Celui Viu. Cel ce își pune nădejdea că va scăpa din cursele vicleanului, în mintea lui și în aurul lui și în stăpânirea lui și în tot ce se laudă trupește, se înșală. că cei mari și bogați vor sărăci, cum spune psalmistul, iar cel blând și smerit cu inima va cuceri împărăția lui Dumnezeu. Multă bucurie mi-a adus în suflet în toată această perioadă, precum și când a venit și în alt preasfințitul și ceilalți episcopi, că au luminat mințile și inimile frăților voastre cu aceste povățiri duhovnicești. Cât de ale mele sunteți sătui, de mult grăiesc în aceste urechi ale dumneavoastră și bine este să mai colorăm acest ospăț duhovnicesc. Iubiților credincioși, bucuria mare este că atunci când semănătorul seamănă să-i și răsară sămânța. Și mai mare bucurie este când în toamna vieții și culege rodul. Închipuiți-vă câtă bucurie este pentru cel care din inimă curată și sinceră seamănă aceste semințe ca dumneavoastră, frățiile voastre, în toamna vieții, când tâmplele vor fi ninse de bătrânețe, să fiți împăcați cu Dumnezeu și să aveți acea odihnă care este fără de preț, nețărmurită, pacea cu adevărat divină, că ești împăcat cu Dumnezeu. Niciun zbucium din lume nu este mai cutremurător, mai distrugător și mai nesuferit și mai amar și mai otrăvitor decât să te vezi frustrat de cele ale trupului în care te-ai lăudat cândva și să te vezi neîmpăcat cu Dumnezeu. Luați seama la ce prieteni vă faceți în viață, luați seama la fiecare paș ai vieții frăților voastre, la fiecare cugetare, pe cât posibil, la fiecare cuvânt care îl rostiți, fiindcă toate vor trece prin ciurul lui Dumnezeu, cum și apostolul a spus. Iar pe această temelie, unul seamănă aur, unul argint, unul piatră scumpă, unul lemne, unul fân, unul trestie și toate vor trece prin foc și se vor lămuri. Aurul trecând prin foc mai puternic se face și mai strălucitor, precum și argintul și piatra scumpă, nu în același fel ci și celelalte care rămân cenușă și se risipește în bătaia vântului. Așa și faptele noastre, toate trecând prin focul dreptății lui Dumnezeu, numai în mâna Lui, în puterea Lui, în dreptatea Lui, este a rămâne sau a se distruge, iar tu rămâi păgubit. Iubiților credincioși, spun aceste cuvinte ca să puneți preț pe tot ce faceți, să puneți preț pe aceste zile atât de greu de dus din punct de vedere creștinesc. Și spun aceasta din cauza că lumea, aș putea să spun și nu greșesc, a devenit un dușman al lui Dumnezeu, mediatizând tot ce este urât, tot ce este obscen, mediatizând păcatul în locul lui Dumnezeu. Iar când omul face pact cu urătorul de bine, cu cel ce a căzut din slava lui luciferică, îl putem considera un om dușman al lui Dumnezeu, îl putem considera o marionetă a lui, a diavolului, o unealtă distrugătoare și pentru el și pentru cei din jurul lui. Dragilor credincioși, sunt obligat din datorie morală, după cum am și spus, că după atât balsam trebuie să ne vină și necaz. Iată că necazul n-a întârziat să vină. Bine și cuvincios este ca părinții să fie îngropați de copii. Și sfârșitor este când părinții își îngroapă copiii. Durerea este mult mai mare decât a copilului când își îngroapă părintele. Vă spun aceste cuvinte ca să luați aminte și să nu vă mirați de cei ce dispar, fiindcă zadarnic vezi copac falnic în vreme liniștită, dar când vine furtuna, atunci, suflând cu aceeași tărie peste viu și peste cel ce este abia viu, atunci se alege și îl arată care este găunos. Cum este și firesc ca în biserică să fie și pagubă, dureros și întristător este pentru paguba sufletească. Cred că majoritatea știți de această pagubă care o avem în biserica noastră, iar cei care ați rămas oarecum văduviți, nu vă înspăimântați. Biserica merge înainte, biserica nu rămâne pe loc, este o corabie care merge de mii de ani tot înainte. Cum spunea și apostolul, nu vă mirați de cei ce cad, ci păziți-vă și mirați-vă de cei ce stau. Iubiții mei credincioși, pierderea au fost din totdeauna în biserică. Nu tot cel ce intră în biserică îl caută pe Dumnezeu. Precum și aici, din această adunare, din acest buchet cuvântător, mulți se întâlnesc pentru vorbă lungă și fără rost, mulți se întâlnesc ca să bea, cum se întâmplă, mulți se întâlnesc pentru alte scopuri. Aceia nu sunt alții decât cei care zidesc pe această temelie fân, trestie sau paie. Iar cei care vin și au mintea aici pironită la cuvântul lui Dumnezeu, nu numai că se folosesc de această osteneală, ci îl luminează Dumnezeu la minte. Și azi puțin luminat, mâine așișterea, din aproape în aproape te vei zidi și te vei turna într-o formă nouă, formă gătită și bună pentru slava celor veșnice. Ați văzut în pilda de astăzi acea femeie gârbăvă care de 18 ani nu putea să vadă lumina zilei, lumina soarelui. Ați văzut cât de mult suspina și cât aștepta să fie și ea un om normal. Iată că nu a putut să câștige acest dar, această bucurie a vieții ei până când a venit Mântuitorul. 18 ani de pătimire cruntă și ne gândim de ce, fiindcă satana a legat-o pe această fiică a lui Avram, adică din neamul lui Israel, și a încovoiat-o de spate și nici cum nu voia să o lase. Într-o înțelegere mult mai înaltă a acestei pilde, nu este altceva decât încovoierea omului care este creștin zidit pentru a privi cele de sus, dar el prin păcate și prin patim se întoarce în jos. Cum de multe ori am mai spus, zidirea noastră, cea fizică, a pus-o Dumnezeu cu mare cinste, așezându-ne mintea, partea superioară a trupului. Și de ce? Ca ea să gândească numai spre cele veșnice și nici de cum spre cele trecătoare. Cele necuvântătoare se uită mai mult în jos și tot timpul ca să vadă de mâncare, pe când omul este singura ființă care trebuie să gândească cele veșnice, fiindcă pentru acelea este zidit și acolo trebuie să ajungă. Această femeie gârbovă nu este altceva decât sufletul omului care, datorită păcatelor și a viclăniilor satane, este adus în gârbovirea lui. Ochii, în loc să privească în sus spre cele de slavă, iată-l că privesc în jos spre cele trecătoare, murdare, efemere. Spune evanghelistul că această femeie era zăvorâtă de diavolul în aceste legături. Ce înseamnă acest lucru? Păcatul nu este altceva decât lanțuri groase pe picioarele și pe mâinile lucrative duhovnicește. Ați observat, frățiile voastre, că întotdeauna este greu până muș din momeală, că apoi momeala devine dulceagă, ca o roșcovă și te cheamă din ce în ce, furându-te, smulgându-te din turma cea frumos cuvântătoare, care își are drumul spre cele dumnezeiești. Deci iată că păcatul întotdeauna te înțepenește, te gârpovește și te aduce să privești doar spre cele din care ai mușcat și cu greu ți este ca să te mai ridici din ele. Mai ales în zilele acestea atât de păguboase din punct de vedere sufletesc. Cu tristețe spun, și cred că nu mă înșel, victimele vă vor fi copiii, nepoții sau cei ce vor veni de acum încolo. Oare spun doar să mă aflu în vorbă? Nu! Cu ochii noștri vedem împlinite niște curse de care Sfinții Apostoli se cutremurau în veacul acela de demult. Însuși Mântuitorul, ziditorul nostru fiind, suspina gândindu-se la veacurile acestea care noi le trăim. Oare trebuie să fugim din lumea aceasta? Nicicum! Acolo unde ne-a sădit Dumnezeu, acolo trebuie să rămânem, fiindcă ce-ar însemna pomul unde l-a zidit stăpânul să se mute după placul lui? Rânduiala lui, din firea lui, este să rodească. Unde poți să te duci, cum spune psalmistul, în cer, acolo ești, în iade mă voi pogorâ, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și mă voi săluși la marginile mării. Acolo mâna ta mă va ținea și mă va povăți. Unde să te ascunzi de Dumnezeu? Ochiul lui pretutindene vede, urechea lui pretutindene aude, mintea lui pretutindene înțelege. Înțelege mai mult decât cele ce înțelegem noi. Că cel nelucrat al meu Tu l-ai cunoscut, Doamne. Deci el înainte de a croi la nivel de gând sau de a face ceva, el te știe cine ești. Pentru aceasta poruncile care au fost date de Dumnezeu au fost atât de bine ticluite și de înțelept date nouă oamenilor, că dacă nu le vom părăsi, pace vom avea în sufletul nostru și mântuire. Iar dacă le vom defăima, le vom sfida, atunci lupul este imediat lângă turmă. Fiindcă și frățiile voastre sunteți ca niște povățuitori în familia frăților voastre, ați văzut cât zbucium aveți cu copiii dumneavoastră și ce rău le vreți. de vreme ce cunoscându-L pe Dumnezeu, din toată ființa ta vrei să explici ce înseamnă. Vrei să explici, vino măcar puțin din tine, de celui ce te-a zidit și te ține și te viază și în fața căruia vei da răspuns cândva. Iar El, sfidându-te, îți întoarce spatele precum fiul risipitor. Mânie, dar tristețe amestecată cu lacrimă te cuprinde, că tu vrându-i binele, El caută răul. Oare Dumnezeu l-a făcut pe om în felul acesta? Nu, tu te faci rău. Mai aproape este păcatul decât fapta bună. Șapta diavolului mai aproape este decât porunca și strălucirea lui Dumnezeu. Mă întreb în mintea mea, oare cei care se fac piatră de poticnire pentru aceștia, cum le va fi în ceasul judecății? Mă cutremur și suspin înăuntru ființei mele, cu amar și groaznic le va fi acelora. Iubiților credincioși, ușor este diavolului pentru o minte neluminată de poruncile lui Dumnezeu de la duce în această temniță și în această gârbovire. Scopul lui nu este altceva decât să facă din om o marionetă, o piesă pe tabla de șah. Folosesc niște cuvinte ca să fim pe înțeles și să înțelegem în practica lor aceste lucruri duhovnicești. Fiindcă el nu poate să ajungă la suflet, el nu poate ca să-ți estompeze viața după placul lui, ci aceasta, rămânând în custodia lui Dumnezeu, suficient este și mare bucurie când te ia din locul acesta unde te știe întemnițat și te duce și lucrează altceva cu tine. Bineînțeles, tot păgubos pentru Dumnezeu, pentru tine sau pentru altul. Cum spunea Apostolul, nu vă faceți robi oamenilor, că nu sunteți ai voștri, ci sunteți cu preț cumpărați. Și prețul care este? Preț de sânge. Preț de sânge mucenicesc, curs pe crucea Golgotei din Fiul omului, Fiul Mariei, Mântuitorul sufletelor noastre. Aveți grijă, dragilor credincioși, fiindcă Dumnezeu a mijlocit ca să aveți această oază în acest Vavilon. Păstrați-o și păziți-o fiecare cum puteți. Sunt dator să spun și cred că nu greșesc. Păziți-vă, fetele, acasă și învățați-le bine, iubiților credincioși. Nu cumva cu ele de mână sau de gât să vă duceți în focul iadului. Iar care vin la biserică să vină pentru Dumnezeu și nu pentru altele. Și cei care veniți câteva ore, dacă le dați, sau minute, după cum vă este venirea aici, aveți puțină pietate și dați-i lui Dumnezeu, că n-ați venit pentru altceva. N-ați venit să faceți din biserica lui Dumnezeu casă de târguri și de negoți. Rog-vă să nu fie cu întristare acest cuvânt, dar îl spun din durere și îl spun cu mare sfat, ca să vă păziți și să nu vă păgubiți în mântuirea frăților voastre. Dragilor credincioși, iată că vine nașterea Domnului falsă, care este marți, hotărâtă de oameni care au schimbat calendarul după poftele catolicilor. este o piatră de poticnire pentru mulți dintre frățiile voastre. Stau și mă gândesc câți veți trece această piatră de poticnire. Hristos nu se naște acum. Hristos se naște atunci când au hotărât Sfinții Părinți și când s-a născut și când în cerul se sărbează și îl slăvosovesc îngerii. Oare cu cuviință este pentru un bric de mâncare sau o veselie de șartă să-ți vinzi pe Hristosul tău? Cum de multe ori am zis, ispitiți-vă pe frățiile voastre în ființa frăților voastre și vă vedeți câtă tărie aveți. Că dacă pentru un plic de linte, cum a făcut Isaac, în fața fratelui său Iacov, îl vinzi pe Hristos, când vor veni alte ispite, ce vei face? Fiți tari în credință, fiți cu bună cuvință și cu rânduială iubiților credincioși. Nu mergeți pe două cărări ca au mers și alții și unde au ajuns. Avem de... cum au pierit înghițiți de pământ, cum au pierit arși de foc pentru mânia lui Dumnezeu. Timpurile acestea care sunt atât de greu de dus din punct de vedere creștinesc, ele au și o mare slavă ascunsă în spatele lor. O veți pricepe dacă veți trece din aproape în aproape, din credință în credință, ispită după ispită. Nu vă vindeți sufletele așa ușor, că vicleniile lumii aceștia niciodată n-au fost urzite în lume. Dumnezeu, după ce i-au căzut pe îngeri din cer și a izbit în lanțurile iadului ca să fie drept în cuvântul său, pe măsură ce timpul înaintează și omul uită pe Dumnezeu, se slobod și diavolii pe pământ. Dacă s-a ridicat din morți unul de acum 100 sau 200 de ani, ar muri de frică ceea ce vede în zilele noastre. Să nu desnădăjdiți și să nu vă fie frică. Mare plată va avea acela ce se va lupta după dreptate în zilele acestea, în ale veacului apocaliptic. Am vrut să vă anunț duminica trecută, dar nu a fost vreme, având pe musafirii noștri aici, că am fost chemați la Ministerul Cultelor, împreună cu un alt preasfințitul mitropolit, preasfințitul Demosten și preasfințitul Pahomie. Și ne-am adunat împreună cu alte culte. Vă pun în temă să nu vă gândiți altceva că vinde, nicicum. A fost o simplă prezentare în fața ministrului cultelor a unor culte din România. M-am cutremurat și o spun, mare disgrație mi-a venit în sufletul meu, dar bunul simț nu m-a lăsat decât să stau în decență. Când am văzut mormoni, bahai, baptiști, prezbiterieni și toate liftele lumii venite aici în România ca să binecuvinteze România. Mare disgrație mi-a fost în tot sufletul meu de aceste cuvinte. Oare ce să mai binecuvintezi tu peste binecuvântarea lui Dumnezeu? Tu care ești o mlădiță răsărită besmetică, vii ca să-ți binecuvintezi pe rădăcină. Întristător este că se marșează în toată lumea pe această idee ecumenică, ca să adune toate cultele într-unul, ca să facă o turmă și un păstor. Stih luat din Evanghelie, dar păstorul cine poate să fie decât Mamona? Ce împărtășire are lumina cu întunericul? Ce împărtășire are Hristos cu idolii? Biserica lui Iisus Hristos cu diavolul. Pentru ce să mai căutăm alte confesiuni și alte idei de mântuire? Vei găsi că la toate răspântiile vei găsi așa ceva. Și în locuri de necinste vei găsi nebuni din aceștia care în numele lui Dumnezeu binecuvintează și propovăduiesc. Dar de ce Dumnezeu ne-a lăsat minte ca să alegem? Cred că ne vor rușina cele necuvântătoare în ceasul judecății, că noi când mergem într-un câmp sau într-o pădure, alegem după cunoștința noastră sau dacă nu știm, întrebăm pe alții dacă aceasta este bună de mâncat sau nu, este otrăvitoare. Dar iată, animalul nu are cunoștință și cum e luminat de Dumnezeu, alege. Iar tu, minte având și povățuită de cuvântul lui Dumnezeu, că pentru noi a venit și s-a întrupat și s-a răstignit și a înviat. Având înțelepciune, fiind zidit în această rădăcină care este Iisus Hristos, ce plinătate a minții și a cunoștinței îți mai trebuie, fără numai că ești găunos, fără numai că nu ai pus bază pe cele ale lui Dumnezeu și atunci lesne vei fi prins într-o altă mreașă. Lesne vei cădea în mreașa satanei, de unde nu vei mai scăpa, ci vei fi gârbovit ca acesta de acum. Mulți ne întrebăm de ce iudeii nu cred nici acum în Hristos. Nu este de mirare, de vreme ce în țara lor, iată, se fac încă minunile acelea care în fiecare an se întâmplă. Acoperământ zace pe ochii lor și s-a împietrit inima lor pentru necredință. Așa se împietrește inima și mintea omului care nu lucrează poruncile lui Dumnezeu. Aveți în casele dumneavoastră bețivi, fumători, curvari, jucători de cărți, drogați. Vedeți câtă muncă este să-l mai ridici din această gârbovire. De multe ori mori suspinând și cu tristețea că n-ai rezolvat nimic o viață. Cine îl mai scoate din această temniță? Numai dacă face Dumnezeu o minune, în rest, la veacul acesta nu se știe. Și de-am ști ce preț avem, iubiților credincioși. Și de-am vedea noi haina creștinătății cât de strălucitoare este, încât că nu putem să ne uităm la ea. Sau ce înseamnă preoția sau monahismul. Este de o slavă cutremurătoare. Vedeți dumneavoastră 2000 de ani de creștinism, atâta valoare cât a acumulat creștinismul în atâtea războaie, apasă pe umerii noștri și nu altora. Și iată că acești stâlpi pe care mai stă acest edificiu, ce se numește Ortodoxia, încep să se împuțineze. Vor rămâne doar aceia care trecuți prin ciurul lui Dumnezeu mai au un fir de viață duhovnicească în ei, în rest nicicum. În Ierusalim este acel copac numit Stejarul Mamrii. Stejar care își are sorginta cunoscut de mult dinainte de Avram. Acolo unde a venit Sfânta Treime. De-a lungul miilor de ani, el a fost mâncat de vreme și viața în el s-a șubrezit. Spun multe prorocii că atunci când se va usca, aproape este sfârșitul lumii. Iată că acel filon de viață care mai curgea prin el s-a uscat. A rămas doar un copac părăsit, un copac fără viață. Oare nu cumva acesta este creștinismul veacul acestui an? La veacul acesta, dragilor credincioși, se vor spune cuvinte de o valoare retorică incontestabilă, într-o filozofie și cu o blândețe cum nu s-a mai aflat poate sub soare. Să nu uitați că în timpul lui Antichrist se vor face biserici și cele mai fastoase biserici. Dar nu în aceasta stă mântuirea, în darul din biserică. Că dacă ar sta mântuirea în biserici fastoase, imense, pictate cu aur și cu argint, atunci zadarnice ar fi bisericile din colibi, bisericile din peșteri în care s-au sfințit sfinții, a cărora pomenire o săvârșim noi în fiecare zi și a cărora ajutor îl chemăm în zilele necazurilor noastre. Deci nu este a bisericilor mari și fastuoase mântuirea. Că după cum spunea Apostolul, voi sunteți biserica Dumnezeului Celui Viu. Că Hristos vine în inima noastră. Nu faptul că cercetează biserica și ne găsește pe mulți aici. Că Dumnezeu nu cercetează trupește, ci cercetează la minte. Că trupește ne numărăm noi și facem o condică, dar n-are valoare. Mintea este cum lucrează, că zadarnic ești aici și tu gândești cele de șarte. Câți vicreni sunt aici și cât au fost preasfințiții din America, mulți am avut aici, vicreni, oamenii, unelte ale diavolului care veneau să-i scodească, dar erau nearătați de Dumnezeu. Nici o problemă, pot să vin oricând. Altceva nu propovădind decât cuvântul lui Dumnezeu, dar când vine cel ce ne-a zidit și cercetează și inima și mintea, atunci va tăia cu sabia ce e rău și ce e bun. Așadar, rogu-vă insistent în numele lui Iisus Hristos, veniți cu mintea aici, iubiților credincioși. Puținul care îl dați lui Dumnezeu, aceasta este jertfa aceea curată. Că ce folos că te are soția în casă dacă mintea ta umbla iurea? Te întreabă de 10 ori să-i răspunzi odată, că tu cine știi unde te gândești? Sau invers. Ce folos că ți-ai copilul în casă și nu te înțelegi cu el? Ce folos că ne adunăm aici și babem, ori stăm pe afară, ori mintea venind în biserică caută altele, atunci nu te poți numi acea floare din acest buchet cuvântător. Rogu-vă insistent, iubiților credincioși, ca nu cumva diavolul dând târcoale peste turma cuvântătoare care suntem noi să mai rupă din oile besmetice care pasc pe alături. Să avem grijă să ne rugăm fiecare pentru cei care sunt căzuți în capcana satanii. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească și pe noi și pe alții de acum încolo. fiindcă atât de iuți sunt războaiele veacul acestuia și cred că odată greșești la veacul acesta și s-ar putea să nu mai ești în gârpovire. Iubiților credincioși, marți avem Sfântul Ierarh Spiridon, va fi slujbă frumoasă cu priveghere. Aveți grijă cum treceți aceste zile care sunt de urlete, care sunt semănate de cei de departe, care slujesc diavolului. Aveți grijă și nu vă îmbiați în ele. Fiți foarte atenți la aceste curse, că și Dumnezeu vă va ajuta. Cei care vreți să vă mărturisiți, vă rog să veniți, încercați săptămâna aceasta după cum puteți, dar bine ar fi mai după amiază. Să nu vă lăsați în ultimile săptămâni, fiindcă cu mare greu va fi. Cei care v-ați mărturisit, în altă parte, veniți că dar este și vom găsi și timp pentru această spălare a sufletului dumneavoastră. Iubiților credincioși, rog pe Dumnezeu din tot sufletul să ne dea ce crede El că e mai bun pentru mântuire. Să ne rugăm pentru cei care ne-au desfătat și ne desfătează duhovnicește prin prezența și slujbele lor, ca ei la rândul lor să se roage pentru noi și cu toți, indiferent unde suntem semănați de Dumnezeu, să facem acest buchet cuvântător spre slava și cinsta Dumnezeului în veci. Amin. Să trăim, trăim.